zabiłeś, zabiłem, zabiłeś, zabiłem, nawet się nie zamyśliłem. Zabiłeś, zabiłem, zabiłeś, zabiłem, zabiłeś, zabiłem, nawet się nie zamyśliłem. Nawet się nie zamyśliłem. Zabiłeś.